sobie swoje sny. 5-2, Hansi, ja, a gdzieś tam jesteś ty. W serce toczy dźwięki, płyną wszystkimi żyłami. Jeśli chcesz transfuzji, poznaj się z 5-2 rymami. Tak, tak to my, spełniamy swoje sny. 5-2, Hansi, ja, a gdzieś tam jesteś ty. W serce toczy dźwięki, płyną wszystkimi żyłami. Jeśli chcesz transfuzji, poznaj się z 5-2 rymami. Od zmierzchu do świtu, pracuję ciężko, aby dojść do szczytu. Twardo stoję na ziemi, nie czuję pustego zachwytu. 5-2 pozwala mi uwalniać myśli błagające mnie o wolność. Rymowanie to nie taka rzadka zdolność. Wiem, że wiele robi to samo co ja, o tym samym marzy. Nasz los cały czas się waży, nigdy nie wiadomo co się zdarzy. Dlatego staram się choć w części spełniać realne marzenia. Niedawno z Hansem doszliśmy do porozumienia i powstało 5-2, prosta droga do spełnienia. To co sobą prezentuję, zostawiam do oceny wam. Hip-hop tylko czuję i na nim się znam. Tyle przesłuchanych płyt, dostarczających natchnienia. Tyle nieprzespanych nocy, spędzonych na akcie tworzenia. Mam nadzieję, że na starość nie zostaną mi tylko wspomnienia. Nie, nie, nie, beat i ja, 5-2, tak, tak to my. Rymy tym razem spokojne, kolorowe jak dziecięce sny. Parę zdań, jak żyjemy, jak wiążemy koniec z końcem. Istniejąc w tym samym świecie, oświetlanym przez to samo słońce. Mam wyjątkowo prostą metodę na wytrwanie. To życie z dnia na dzień, wypełnione muzyką i rymowaniem. Kładąc się spać, myślę tylko o tym, aby jutro rano wstać. Rano wstając, chcę doczekać chwili, gdy przyłożę głowę do poduszki. Zamykając oczy, koło się zamyka. I tak jakoś czas mi płynie, a życie się toczy. Aż do piątkowych i sobotnich nocy. Spokojne tempo życia przyspiesza wtedy, jakby zamierzało zdążyć zrobić wszystko, co zostało jeszcze do zrobienia. Poznać wszystko, czego jeszcze nie poznało. Zasmakować wszystkiego tego, czego bardzo chciało. Tak jest i ciągle mi za mało. I ciągle mi za mało. I ciągle mi za mało. Ma liryka kładzie wrogów w cieniu zacisznych cmentarzy. Mój styl jest niezwyciężony, bo jak duch on nie ma twarzy. Stój, masz prawo zachować milczenie. Lepiej nie otwieraj gęby, bo zamienię w czyny ostrzeżenie i wprasuję twoje wersy w ziemię. Chcesz to sprawdzić? Sprawdzaj. Jestem zawsze gotów do działania, tak jak siły szybkiego reagowania. 24 godziny w pogotowiu, na straży godności, bez litości. Pełen furiacyjnej złości, wszystkim wrogom łamie kości. A jeżeli jakimś cudem ktoś zdoła odeprzeć moją kontrofensywę, to do końca swego życia zapamięta moją ksywę, bo zostawię na pamiątkę tyle blisk i ran, że odstrzeli sobie wkrótce łeb sam. Nie mam przebaczenia, gdy już raz wykopiesz topór, złamie każdy opór i zakopię go dopiero razem z tobą. Możesz nazwać to chorobą, ja nazywam to wiernością. 5-2 wyryte jest na mojej broni, nie patrz na me ręce, ja jej nie mam w dłoni. Lepiej pilnuj swoje skroni i zastanów się 100 razy, nim dopuścisz się obrazy. Dwóch MC bez karty i naszej dębieskiej bazy. Nie ma apelacji od wyroków najwyższej instancji. W górę ręce, teraz ręce jednym ruchem podkręcę napięcie. Tu 5-2, pięść ma i pięść ma. Dwóch trawiający w lutwą głowę, zwiększaj głośność o połowę. Słuchać rapu cicho to bardzo niezdrowe, tak jak dywanowe naloty bombowe. Rym za rymem, za prostą prędkością odbierać ci mowę. Nasza walka zawsze będzie trwała, przecież nie ma takiej siły, która by nas zatrzymała. I chwała mojej mamie, że wydała mnie na świat, że mnie wychowała. Dzięki niej stoję tu, robię buł i zmuchuję każde frajerskie crew. Bez zacięcia wykonujące swoje zajęcia, bez przekonania rymujące swoje zdania. To staje się powoli nie do wytrzymania. Moda na zajawkę, nie na przemyślenia. Zajeboza, zajebiście, mam dla ciebie propozycję. Chcę nie do odrzucenia. Nagraj coś jakby fenomenon. Wyjdź przed dom, załóż szpilki i sukienkę. Możesz robić za panienkę, bo do tego się nadajesz. Nagrywając swe piosenki dupy dajesz. Czy ty słuchasz może poznańskiego gówna? Jasna sprawa, przecież nic się z tym nie równa. No to bez gadania, razem ze mną oddaj cześć dla swego miasta, miasta Poznania. Poznań do hymnu powstań. Crew, tak, tak, RW, tak, tak, UKF, tak, i Workshop też, tak, MC2, na zawsze Powstań Dębiec, na zawsze 5-2. I CDN Crew, tak, tak, RW, tak, i UKF, tak, i Workshop też, tak, MC2, tak, na zawsze Powstań Dębiec, na zawsze 5-2, CDN Crew, tak, 5-2, URW, tak, 5-2, UKF, tak, 5-2, Workshop też, tak, 5-2 i EC2, tak, 5-2, na zawsze Dębiec, na tak, zawsze 5-2, na zawsze Dębiec, na zawsze 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, stali.